usłyszymy Andrzeja Zaorskiego. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Na zegarach godzina 6, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis. Romuald Wójcik. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce nie rośnie już w takim tempie, jak ostatnio, mówi minister zdrowia. Wciąż niespokojnie na granicy z Białorusią. Skłonienie migrantów do powrotu do ich krajów powinno być głównym celem zabiegów dyplomatycznych, powiedział szef rządu. Prawie 24 900 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 370 osób. Zmniejszyła się dynamika wzrostu zakażeń koronawirusem. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że spadek dynamiki widać szczególnie w województwach, gdzie do niedawna zakażeń przybywało najszybciej. Mówię tutaj o województwie lubelskim i województwie podlaskim. Patrząc tydzień do tygodnia, mamy ponad 10% spadki liczby zakażeń. Każdego dnia przybywa chorych na oddziałach covidowych, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także w ciągu ostatniej doby prawie 400 kolejnych nowych osób przybyło do naszych szpitali, to już jest 15 713 osób. Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło blisko 1,5 miliona osób. Ponadto 3 dawki szczepionki przyjęło ponad 300 tysięcy osób z obniżoną odpornością. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Na granicy z Białorusią nielegalni migranci wciąż próbują przedostać się do Polski. Według Straży Granicznej z obozowiska w Bruzgach służby białoruskie zabrały około 1000 migrantów. Rzeczniczka straży Anna Michalska powiedziała, że przebywa tam około 1000 osób. Około 1000 osób zostało zabranych bądź przemieszczone zostały w inny rejon linii granicy. Tam zostało otworzone nowe koczowisko bliżej przejścia granicznego. Na tym starym pozostało też właśnie kilkaset osób, więc łącznie to jest do około 1000 osób w tym rejonie. Skłonienie migrantów do powrotu do ich krajów rodzinnych powinno być głównym celem zabiegów dyplomatycznych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że polskie władze są gotowe ich wesprzeć, współfinansując bilety lotnicze z Białorusi. Szef rządu podkreślił jednocześnie, że jest przeciwny wszelkim rozmowom na temat utworzenia korytarza humanitarnego dla migrantów, którzy chcą dostać się do Niemiec. Jeżeli Niemcy chcieliby podstawić samoloty i transportować kogokolwiek na zachód z terytorium innego państwa, to jest ich prerogatywa, ale przestrzegam przed tym, ponieważ każdy taki ruch będzie ośmielał Łukaszenkę i jego faktycznego mocodawcy do kontynuacji tego działania. Będzie dawał niepotrzebną nadzieję dla przemytników ludzi na to, że ich działania mogą być skuteczne. Premier dodał, że nie ma zgody na żadne ustalenia dotyczące Polski i polskiej granicy bez naszego udziału. Wyraził przekonanie, że w sprawie kryzysu migracyjnego wszystkie unijne kraje wykażą się solidarnością. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa w sprawie zmarłej w szpitalu w Pszczynie 30-letniej kobiety wpłynęło do prokuratury w Katowicach. Chodzi o składanie fałszywych zeznań i fałszowanie dokumentacji medycznej, mówi prokurator Agnieszka Wichary. Przesłuchiwane są położne, które pracowały w dniach 21 i 22 września w pszczyńskim szpitalu. Lekarze zostali już przesłuchani. Dalej oczekujemy na badania histopatologiczne tkanek pobranych od pokrzywdzonej, jak i od 22-tygodniowego płodu. Mogę potwierdzić również, że wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentacji medycznej z pobytu pokrzywdzonej w pszczyńskim szpitalu. Pacjentka zmarła 22 września z powodu sepsy. Do szpitala trafiła w 22 tygodniu ciąży. Ponad 43 miliony złotych otrzymały do tej pory biblioteki w ramach programów wspierających rozwój czytelnictwa. Niemal 3 miliony trafiły do małych księgarni. W ramach pilotażowego programu Certyfikat dla małych księgarni dofinansowanie otrzymało 106 niezależnych jednostek, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Czyli takie w zasadzie instytucje kultury, które pełnią rolę nie tylko miejsca sprzedaży książek, ale są takim małym domem kultury, gdzie kontakt z książką jest poszerzony. I jednym słowem jest to miejsce bardzo cenne, a na rynku nie zawsze łatwo się takim instytucjom utrzymać. I państwo ma obowiązek wspierania czytelnictwa, a takich miejsc jak małe księgarnie szczególnie. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest realizowany przez Ministerstwo Kultury we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Biblioteką Narodową i Instytutem Książki. Nagrody za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej wręczono w Pałacu Prezydenckim. W uroczystości uczestniczyła minister rodziny. Marlena Maląg podkreśliła, że poza przepisami prawa w tej pracy liczy się serce.

6:10 na zegarach. Robbie Williams muzycznie otwiera nasze dzisiejsze poradne spotkanie. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w składzie Michał Jakubik, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Drodzy Państwo, co przed nami wyłania się z tego porannego mroku? Piątek, 19 dzień listopada się wyłania, choć nieśmiało i bardzo powoli, ale ten piątek, Szanowni Państwo, to dzień, w którym w ponad 80 państwach na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzny, zaś w 144 krajach Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet. No i właśnie o tych dwóch świętach będziemy mówić dziś jeszcze przed godziną 7. Po 7 zaś zapytamy naszego reportera, dlaczego w wielu ośrodkach dla osób starszych pojawiły się psy. Oraz opowiemy o sensacyjnym odkryciu w okolicach Kalisza. Miłośnicy historii odnaleźli tam fragmenty rakiety V2, czyli tajnej broni Adolfa Hitlera. Butla od sprężonego powietrza, które było takich 6 w rakiecie V2, które mamy. I to jest jedna z nich, zachowana w całości. Wcześniej udało nam się znaleźć tylko elementy rozerwane butli, a tu mamy ją po prostu całą. Także tak to wygląda. Co po godzinie 8? Służę informacją. Zabierzemy Państwa do Wrocławia, a już uściślając do tamtejszego ogrodu zoologicznego. Czy zwierzęta już szykują się do zimy? O tym porozmawiamy z Joanną Kij, a z profesorem Rafałem Wiśniewskim z Narodowego Centrum Kultury mówić będziemy o rozpoczynającym się 3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Festiwal ten startuje już dziś. Make my life complete. Lenny Kravitz i muzyczna podróż do roku 98. To za nami, a przed nami... Kalendarium muzyczne. I Justyna Grabasz. Muzyczne kalendarium dziś rozpoczynamy od roku 1952. Tak się składa, że 19 listopada na świat przyszedł Bill Sharp, założyciel jazzowo-funkowej grupy Shack Attack. Zespół powstał w roku 1980, ale dopiero wydany rok później singiel Easier Said Than Done dał zespołowi prawdziwy rozgłos. Później grupa Shack Attack wielokrotnie lądowała na brytyjskich listach przebojów. Co ciekawe, zespół był bardzo popularny w Japonii i w krajach Dalekiego Wschodu. Ale Bill Sharp to nie tylko Shack Attack. Muzyk ma na swoim koncie kilka albumów solowych, a także współpracę z Garym Newmanem w duecie Sharp and Newman. I przenosimy się do roku 1983, ale wędrujemy też do Polski, dokładniej do Krakowa. To właśnie tam został nagrany album Nocny Patrol grupy Manam, wydany dokładnie 19 listopada 1983 roku. Na trzecim już studyjnym albumie zespołu Manam znalazły się takie kompozycje jak To tylko tango, Raz, dwa, czy krakowski Spleen. Równolegle powstała także wersja anglojęzyczna, Night Patrol, która została wydana w Niemczech i w krajach Beneluxu. Płyta do tej pory uważana jest za jedną z najważniejszych pozycji w klasyce polskiego rocka.

Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:28 na zegarach, czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Wielka sprawa w stolicy Katalonii. Szczypiorniści Łomży, Vive Kielce po wspaniałym meczu pokonali w niezdobytym od 6 lat Palau Blaugrana Barcelonę 32-30. To szóste zwycięstwo Vive. Prócz potknięcia na inaugurację Ligi Mistrzów, Kielczanie się nie zatrzymują. Bohaterem kieleckiego zespołu był zdobywca 7 bramek Arkadiusz Moryto. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Jest to dla nas wielki sukces wygrać z tak utytułowaną drużyną na tak ciężkim terenie, na którym jest niepokonana, była niepokonana od 6 bodajże lat, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, jak zagraliśmy. Uważam, że obie drużyny zagrały na bardzo wysokim poziomie, więc tym bardziej cieszy to zwycięstwo, bo pokazaliśmy, że w tym sezonie na pewno będziemy się liczyć w walce o najwyższe cele. Za wiele świetnych interwencji brawa należą się również bramkarzowi Andreasowi Wolfowi. Rewanż za tydzień w hali Legionów. W pozostałych meczach 7 kolejki Ligi Mistrzów PSG pokonało FC Porto 33-19. Kilonia wygrała z Olborgiem 31-28. Seged z Wardarem 34-31. Górą również siatkarze z Krybełchatów w 1/32 finału Pucharu CEF pokonali Mladost Brzko z Bośni i Hercegowiny 3-0 w setach do 20, uwaga, uwaga, 8 i 14. Środkowy zespołu z Bełchatowa Sebastian Adamczyk cieszy się z możliwości występu w tym meczu. Zmiennicy dali radę, trener nas uwierzył, my pokazaliśmy, że też warto właśnie na nas stawiać i może rzeczywiście przeciwnik nie mówi jakiejś najwyższej półki, ale jeżeli się jest w kwadracie z reguły, to po prostu wychodzi się, niezależnie kto jest po przeciwnej stronie, i daje się z siebie maksa, więc fajnie, że wygrana, cieszy to, że jesteśmy w następnej fazie. Ruszył 87. plebiscyt przeglądu sportowego. W nominowanej 20 nie mogło zabraknąć wioślarek, które w Tokio zrobiły furorę, zdobywając długo wyczekiwane srebro. Marta Wiliczko. Moja osoba już jest nominowana 4 raz z naszą osadą wyszarskiej czwórki kobiet. To jest wielki zaszczyt w ogóle uczestniczyć w tym plebiscycie przeglądu sportowego, bo tutaj są naprawdę same gwiazdy polskiego sportu i nikogo lepszego już nie ma i trzeba to docenić, ten fakt, że my będziemy się nawet tam razem świetnie bawić i nieważne, kto będzie w pierwszej dziesiątce dla mnie. No, dla nas ważne oczywiście, pewnie dla pani Marty również. W gronie nominowanych gwiazd znaleźli się tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz, który pożegnał się wczoraj z Turynem. W ostatnim meczu grupowym finału ATP uległ Aleksandrowi Zwieriewowi 2-6, 4-6. W wieczornym pojedynku Daniła Miedwiediewa z Janikiem Zinerem Rosjanin w 26 minut wygrał do zera pierwszego seta. W drugim po tiebreaku zwyciężył Włoch. W trzeciej partii były narciarz również doprowadził do tiebreaka, ale to ostatecznie Miedwiediew cieszył się z trzeciego triumfu w fazie grupowej. W półfinale są już trzej zawodnicy, Miedwiediew, Zwieriew oraz z drugiej grupy Djokovic. Dziś poznamy trzecie nazwisko, będzie to Kasper Rudd albo Andrzej Rubliow. Również pod dachem grają w hokeja GKS Tychy. Odniósł zwycięstwo nad JKH GKS i Mastrzębie 5-4. Do wygranej potrzebna była dogrywka. W sporcie usłyszymy się za 2 godziny. A już teraz, mieli państwo, słów kilka o pogodzie. Ten piątek pochmurny będzie i deszczowy, no niestety takie realia. W drugiej połowie listopada w Karpatach może nawet popadać deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg. Temperatury rozpieszczać dziś nie będą, od 8 do 13 stopni w rejonach podgórskich, maksymalnie 7. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Program trzeci. Control, even if you 6:39, drodzy Państwo, to co? Czas na prasę. Prasowanie w Trójce. No jasne, bo kiedy jak nie o tej godzinie. Mili Państwo, zaczynamy od Gazety Polskiej codziennie na stronie 6. Obostrzenia tak, lockdown nie. Raporty covidowe z ostatnich dni biją na alarm. Około 25 tysięcy nowych zakażeń na dobę. Część lekarzy domaga się od rządu zaostrzenia obostrzeń dla osób niezaszczepionych. Minister zdrowia Adam Niedzielski czeka jednak z tą decyzją i informuje, że stawiamy na egzekucję obecnych uregulowań. Ponadto minister przyznaje, że są dwa scenariusze rozwoju czwartej fali epidemii. Mniej optymistyczny zakłada szczyt zakażeń na poziomie powyżej 30 tysięcy przypadków dziennie. Obostrzenia tak, lockdown nie. Więcej o epidemicznych scenariuszach mogą Państwo poczytać na stronie 6 Gazety Polskiej codziennie. Teraz ciekawa podróż, jaką proponuje Państwu Polska Times.pl na stronie 27. Mariusz Grabowski. O, podróż w czasie, ale podróż też do jednego z najważniejszych, najciekawszych hoteli w kraju. Na pewno z najbogatszą historią urodziny hotelu Bristol, najsłynniejszego symbolu warszawskiego luksusu. O tym mogą Państwo poczytać na stronie 27. Jak to się zaczęło? Działka w atrakcyjnym miejscu stolicy kusiła biznesmenów 4 lata przed rozpoczęciem budowy, a więc w roku 1895 nieruchomość została kupiona przez spółkę, w skład której wchodził m.in. Ignacy Paderewski. Tak, tak, ten słynny pianista i późniejszy premier. Później było już tylko ciekawiej. Hotel bardzo bogato wyposażony gościł znamienite osobistości z całego świata. Kto z Państwa ma ochotę na spotkanie z historią, ten na stronę 27 dzisiejszego wydania Polski jest zapraszany. Teraz już przegląd sportowy i początek 87. plebiscytu, przeglądu sportowego. No i tu, drodzy Państwo, do wyboru, do koloru, bo gwiazd na tym sportowym firmamencie w roku 2021 nie brakowało. Mnóstwo osób dało nam liczne powody do radości i do szczęścia. Maria Andrzejczyk, Patryk Dobek, Paweł Fajdek, Hubert Hurkacz, nasza sztafeta 4x400, czwórka podwójna kobiet, Malwina Kopron, Robert Lewandowski, Tadeusz Michalik, Karolina Naja, Anna Puławska w kajakarstwie, osada 4K4 na 500 metrów kobiet, Wojciech Nowicki, Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill, Kamil Stoch, Iga Świątek, Dawid Tomala, Anita Włodarczyk, sztafeta 4x400 metrów mieszana. Bartosz Zmarzlik i Piotr Żyła. To pełna lista tych, na których mogą Państwo głosować w przeglądzie plebiscytu sportowego na największą gwiazdę i najlepszego sportowca, bądź najlepszy team roku 2021. Sylwetki tych naszych fantastycznych sportsmenów i sportsmenek na stronie 4 i 5 dzisiejszego przeglądu, a ja też swoją drogą ciekaw jestem, kto skradł Państwa serca najbardziej, jeśli mowa o tym, co działo się na sportowych arenach w roku 2021. Dwie dwójki i siedem trójek. Który sportowiec zasłużył na laur tego najlepszego polskiego w roku 2021? Dwie dwójki, siedem trójek. Zerkamy w stronę zegarów, 6.47. Mili Państwo, idziemy dalej za ciosem, spoglądamy w stronę kalendarzy. Tam 19 dzień listopada, dziś kwiaty i słodkości przyjmują między innymi Dionizy, Elżbieta, Jakub, Kryspin, Matylda, Paweł i Teodor. Wszystkiego dobrego od całej porankowej ekipy trójki. Natomiast mamy dziś też, drodzy Państwo, takie bardziej nietypowe święta. W ponad 80 państwach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, a w 144 krajach Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet. No i właśnie o tych dwóch świętach już teraz opowie nasz reporter Michał Fedusio. Polsce co trzecią działalność gospodarczą prowadzą kobiety. To im można dziś składać życzenia z okazji Dnia Przedsiębiorczości Kobiet. Na antenie Trójki pierwsze już się pojawiły. Ten dzień jest ważny, bo trzeba właśnie podkreślać to, że kobiety prowadzą ważne firmy, są prezeskami bardzo ważnych instytucji, to oczywiście jako ich rzecznik składam serdeczne życzenia i deklaruję chęć współpracy. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. W Radzie Przedsiębiorców mamy 318 organizacji przedsiębiorców, współpracuję z kobietami i ta współpraca wygląda naprawdę super, bardzo dobrze. Kobiety coraz częściej starają się łączyć macierzyństwo z rozwojem zawodowym i biznesem. Dotyczy to nie tylko mikrofirm, ale i korporacji. Płeć żeńską ma bowiem co trzeci członek zarządu dużej firmy, a także co trzeci prezes. Jednak przedsiębiorczy instynkt wykazują też kobiety prowadzące przykładowo sklepy internetowe, drobne usługi oraz handel na własny rachunek. Polka właściwie wszystko może w dzisiejszych warunkach, tylko musi być odważne. Joanna Cieślak-Ospalska i jestem trenerem, szkoleniowcem, prowadzę własną firmę. Myślę, że jeżeli kobiety chcą, to mogą. Nie ma sensu zmuszać do przedsiębiorczości nikogo, czy to mężczyznę, czy kobiety. Jeżeli czujemy w sobie ten dryg do przedsiębiorczości, jeżeli czujemy, że prowadzenie własnego biznesu jest dobrym dla nas rozwiązaniem, to tak, to jak najbardziej. Kobiety robią to równie dobrze jak mężczyźni. No właśnie, mężczyźni, bo oni dziś też mają swoje święto. Dzisiaj nie wiem, jakie święto jest. Ojej, nie pomyślałam o tym, a to życzę wam wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mężczyzn i przypominam paniom o naszym święcie. Wszystkiego dobrego w waszym święcie. Wszystkiego najlepszego dla naszych mężczyzn. Sposobów, by zaskoczyć dziś życzeniami mężczyzn jest wiele. Tak samo jak opinii w sprawie cech charakteryzujących wartościowego mężczyznę. No, mężczyzna męski taki normalnie, taki nie wiem no. Uczciwy, powinien zadbać o swoją rodzinę, umieć ją otrzymać. No i spełniać zachcianki żony. To tak, ma brodę, dobrze zarabia i dba o rodzinę. No, dobry, czuły, namiętny dla kobiety, przynoszący kwiaty, przytulający, mówiący dobre słowo. No i zjadający obiad. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, choć można spotkać też kobiety składające życzenia panom w Polsce 10 marca. Mężczyźni na deficyt świąt nie mogą narzekać, bo obchodzony jest też Dzień Chłopaka, Ojca czy Dziecka. Dziwnym trafem w kalendarzu zabrakło miejsca na Dzień Męża. Ciekawe, bardzo ciekawe. A swoją drogą ten Międzynarodowy Dzień Mężczyzny, przyznam się państwu szczerze, jakoś niespecjalnie mi leży. Dzień kobiet? Proszę bardzo, obchodzimy, pamiętamy o naszych drogich paniach. Ale to święto mężczyzn jakieś takie, no nie wiem. Ciekaw jestem państwa też zdania na ten temat. Dwie dwójki, siedem trójek. Tak czy inaczej? Ponieważ dziś te święta są, tego z kalendarza nikt nie wymarze. To wszystkiego co dobre dla wszystkich świętujących od całej porankowej ekipy. Wspominałem też jakiś czas temu, że młody, zdolny Bartek Deryło, nasz miły, sympatyczny, trójkowy przyjaciel, w niedzielę wystąpi na scenie naszej trójkowej imienia Agnieszki Osieckiej. Zdaje się, że tak. Może ktoś z państwa ma ochotę na ten koncert, pójść na niego z kimś bliskim? Jeśli tak, to szczegóły po godzinie 7. Single life, you've had too much to think, now you need a wife.